राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2056 17 मार्च सन 2000 सायं लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर राम। राम राम राम राम राम राम राम राम राम पराकृतमर्पणम् परम पुनरावृत्ति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय सूत्रवेत्री कृपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वर्षे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो महाराज क्या सुना होता है बताओ बताओ। हमारे मन में तो कभी है कभी आपके मन की बताओ। अच्छा बाता एक साथ में बाधा नहीं होती। मैं भगवान का हूं भगवान मेरे है और मेरे सहित सब कुछ भगवान का है। एक ही बात है मैंने भगवान का मेरे सहित भगवान का सुखी भगवान मेरे है भगवान का साथ में चल सकता हूं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। वास्तव में भगवान के साथ संबंध ही हमारा सर्वश्रेष्ठ है। संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है। आप बात अगर मान लें आप तो बहुत ही बढ़िया बात है। संसार के साथ संबंध नहीं है। एक बात बड़ी सीधी बड़ी सरल बात है कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं। संसार ये क्या चीज है? संसार समष्टि एक सामान्य चीज है। एक सवाल उसमें जो आता है वो उसमें रहता है और उस चीजों को अपनी मान लेता है। ये गलती करता है। क्योंकि इस बात को आप सोचे समझे हैं क्या सदा आप उनके साथ रह सकते हैं? क्या वे सदा आपके साथ वस्तु रह सकती है? आप उनके साथ रह सकते हैं? ये आप स्वयं विचार करें। जैसे कोई सज्जन प्रबंध कर दे कि मैं यहाँ रहो, सब वस्तु है, आप यहाँ रहो, यहाँ ऐसे रहने को कह दे। वस्तुएं जितनी है वे सब की सब हमारी है, आपकी कोई वस्तु नहीं है। सब संसार में जितनी जो चीज अपनी मन है वो मान लो वास्तव अपनी नहीं है, ऐसे कह दे वहां पर रहे तो क्या बात है। ऐसे ही भगवान की सब चीज है, सब चीजें भगवान की, हम भी भगवान के, और सब चीजें समस्ती परमात्मा की है। एक किसी की व्यक्तिगत कोई वस्तु नहीं है। व्यक्तिगत आपको जितनी वस्तु दी गई है और वस्तुओं का सदुपयोग करना आपके हाथ की बात, सदुपयोग करो। आपकी ये चीजें नहीं है ऐसा मानने में क्या बाधा रहती है, क्योंकि जो आपके पास वस्तु है आप साथ लाए नहीं और जाओ तो जाएंगे नहीं, यहां रहने वाली वस्तु है। सदुपयोग करने के लिए आपको घर दिया, वस्तुएं दी, ये यहाँ की है, हमारी व्यक्ति तो नहीं है, इनका अच्छा उपयोग करो। अगर ये विचार पूर्वक आदमी सोचे है तो बड़ी सरल सीधी बात मालूम देती है। एक दाना भी साथ लाए नहीं, एक दाना भी साथ ले जा सकते नहीं, तो आप अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे, तो याद रहने वाली वस्तु मेरी है, ये बिल्कुल झूठी बात है। ये आपके नहीं चलते क्या कारण है, किसी व्यक्ति की वस्तु नहीं है। काम में सब ले हो, अच्छी दृष्टि ले हो, जितने जितने वो दी गई है वो दीजो, काम में ले हो। और मेरी है ये बात नहीं है, समस्या संसार की। क्या जैसी आप गए, ये चीजें अपने व्यक्तिगत नहीं है। व्यक्तिगत आप रख सकते हो क्या, अपनी मर्जी के मुताबिक शरीर को भी रख सकते हो, थोड़ा काला शरीर को गोरा कर सकते हो, और इसको कभी कोई जरा लग जाए, सी लग जाए, बुखार आ जाए तो नहीं आने देते हो, ये है आपके हाथ में। किसी का भी स्वतंत्र किसी वस्तु पर अधिकार पूरा है क्या, ये बात बहुत सरल सीधी बात है कि भाई ये सब सामान्य बात है। कहने में हम उसको ऊपर कहते हैं, जैसे जिस गाड़ी में चढ़ते हैं स्टेशन पर, हमारी गाड़ी आ रही है, आपकी गाड़ी वो आई है, अभी हमारी गाड़ी वो आती है। हमारी गाड़ी कहते हैं, क्या अपनी व्यक्तिगत मानते हैं, हमारी व्यक्तिगत है ऐसे मानते हैं क्या। ऐसे अगर आप अपनी चीजों को अपने कुटुंब को ऐसा कहो तो क्या अर्ज है, इसको अपने जो मान लेते हो इससे गड़बड़ी होती है। अपने साथ चलती नहीं, साथ ले जा सकते नहीं, रहते हुए भी मर्जी के मुताबिक धन को रख सकते नहीं, कुटुंब को भी चाहे जैसा बढ़ा सकते नहीं, चाहे जैसा उनको रख सकते नहीं, तो हमारी व्यक्तिगत नहीं है ये अगर स्वीकार कर लो बहुत लाभ की बात है। जैसे गाड़ी को अपनी गाड़ी कहते हैं ऐसे अपने कहें तो क्या अर्ज है। हम कहें हमारी बैठने की जगह है ये कि हमारी बैठने की जगह है, हम कह तो कह सकते हैं पर हृदय से माने ना तख्त हमारा है ना विषय हमारा है, हमारा कुछ है नहीं। गाड़ी को अपनी गाड़ी कहते हैं, डबा वो बीठी वो हमारी है सब, और वो बैठते हैं हमारी जगह है कह रहते हैं, क्या वो हमारी है। ऐसे ही अगर आप विचार पूर्वक ठीक ध्यान से खूब शांति से भाई हमारी जितनी चीजें हमारी है वो हमारी नहीं है, ऐसा आप कोई बात पूछो क्या पता लगती है ये हमारी माँ है ये हमारे पिता है ये हमारे भाई है ये हमारी बहन है ये हमारी स्त्री है ये हमारे पुत्र है, ये स्वांग है। जैसे स्वांग होता है उस स्वांग में कहता मेरी स्त्री है ये, वो है पुरुष स्त्री बना हुआ है से भी आए हमारी स्त्री है। को कहो तो क्या अर्थ है, भीतर से बिल्कुल मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे है ये दृढ़ता से मानो। भगवान कहते हैं साक्षात कि मवई वांशो जीव लोके जीव हो तस्तना, अनादि काल से भगवान कहते हैं जीव मेरा है, वो समझे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान के साथ में हमारा खास संबंध है और संसार के साथ माना हुआ संबंध है। ऐसा मान लेना कोई कठिन नहीं मालूम देता है था। संसार के साथ संबंध है हमारा। आपने फरमाया पहले कभी के भगवान के साथ एक होना पड़ेगा और संसार से अलग होना पड़ेगा तब भगवान दिखेंगे, इसका तात्पर्य क्या है। इसका अर्थ यही है कि हम भगवान के हैं, चाहे भगवान के साथ एक हुए चाहे भगवान के पास दास होकर रहे, पर हमारा संबंध भगवान के साथ ही है, भगवान का अंश है। ममई वंश हो गया तो आपको पिता अपना कहेंगे मेरा अंश है तो आपको मानने में क्या बाधा लगती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी ये घोषणा जी मैंने कहा, तो हम ईश्वर के अंश है अविनाशी है ऐसा मानने में बाधा क्या लगती है बताओ। अब भगवान के हैं, गीता में कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनाधिकार से जीव रूप बना हुआ ये मेरा अंश है, हम भगवान का अंश है। अब भगवान की मर्जी जाए अपने जिस घर में जन्म लिया है क्या आपने अपने मन से जिसको माँ आपने बनाया है भाई इसको मैं माँ बनाऊंगा इसको पिता बनाऊंगा इसको भाई बनाऊंगा इसको बहन बनाऊंगा ऐसा आपके विचार से बनाया है तो इसमें मैंने माँ बनाई भगवान ने बनाया, ये भगवान ने बनाई माँ है मेरी माँ है पूजनीय माँ है आदरणीय है पग में पड़े पग में माँ है मेरी पूजनीय है माँ है ऐसा माने तो क्या है सदैव आप माँ रहेगी नहीं आप भी सदैव रहोगे नहीं, संबंध भी सदा रहेगा नहीं। आप बात सच्ची है। अगर ये स्वीकार कर लो कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, हम सपूत हो कपूत हो, ये बता अलग बात है। अच्छे हो मंदे वैसे हो, माँ का जो बेटा होता है वो सपूत ही होता है सभी, कपूत बेटा बेटा नहीं होता क्या? हम जैसे है कैसे ही भगवान के हैं। सबूत है तो भगवान के, कबूत है तो भगवान के, अच्छे है तो भगवान के, मंद है तो भगवान के, ऐसा अगर भगवान का माने तो क्या है, स्वीकार कर लेगा भगवान के। भगवान मेरे माता पिता है, तुम्हें हो माता आज पिता तुम्हें, तुम्हें हो बंधु जगह तुम्हें। जैसे ये माया बैठी है इसको ब्याह दिया जाए तो आप हमारे साथ हुए, अब मान लेते हो नया। जैसे माँ बाप को अपना माइत मानते हो, जो ही सासु ससुर को अपना माइत मानते हो ना, नहीं मानते? मान लेते भी, हमारे माँ बाप माइत है, सासु से हमारे माइत है, तो इसे मान लेते हो। जो पहले मूल में हम भगवान के हैं, ये तो पीछे बड़े हुए हैं, मूल में हम भगवान के हैं, ये बात स्वीकार करो भीतर से, मूल में भगवान के, भगवान हमारे। यहाँ तो हम आए हैं, हम यहाँ के रहने वाले नहीं है। क्या बात अलग थी बताओ भाई, आपने बात अलग थी बताओ, हम यहाँ तो रहने वाले हैं, तो हमें रहना है, हम भगवान के हैं, हम भगवान के बालक है, इसे मानने में क्या होता है? मैं वंश हूँ भगवान के, तो मेरा अंश है, मेरा अंश है, जीव मात्र, पशु पक्षी वृक्ष लता धूप गर सब हम भगवान के हैं। चेला बन जाते हो तो गुरु जी हमारे हैं, हम गुरु जी के हैं, ऐसा मान लेते हो ना? अरे भगवान के तो मेरा अंश है, अरे वो समझिए ईश्वर सचिव अविनाशी, चेला बना हुआ ही होता है ना, जरूर से तो नहीं होता। अरे पिता का तो अंश है, परमात्मा का अंश है, हम परमात्मा को हैं, ये सब मामूली बात है, सीधी सादी बात है, भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, सब बात। आप में से कोई कोई आदमी ऐसा कहते हैं कि हमें मरने से डर नहीं लगता, मरने से डर नहीं लगता, तो मरने से डर नहीं लगे और मेरी कोई चीज है नहीं ऐसा माने तो उसका बड़ा भारी फल होता है, जीवन मुक्त हो जाते हैं, तत्व के हो जाते हैं। मरने से क्या है, शरीर तो धारण किया छोड़ना पड़ेगा, आप अगर ऐसा मान लें ऐसे धारण किया है छूटेगा, ये तो छूटेगा भाई, ना शास्त्र रहेगा ना पीर रहेगा, ये बात सच्ची है एकदम। तो मरने से क्या डर है, ये ये बात कठिन मालूम देती है, पर कोई कोई कहते मैंने सुना है कि मरने से डर नहीं लगता मैं, तो मरने से डर नहीं है, मरने से कोई डर नहीं है। जैसे मरने गांव जाना है किसी, तो हम समझते हैं हमें ऋषि जाना है, तो ऋषि जा पर तो कोई डर लगता है। अभी गर्मी के दिनों में हम ऋषि जाते हैं और सत्संग जाते हैं, ऐसे मर करके हम जाते हैं। कहाँ जाते हैं ऐसे पता नहीं है, परंतु चले जाते हैं। सबको जाना पड़ेगा, इतनी पक्की बात है, पक्की बात एकदम ही कि हमारे को जाना पड़ेगा ही, तो हम वहां जाएंगे वो ही हमारे काम है। हम कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे पता नहीं है, परंतु यहां रहेंगे नहीं, ये एकदम पक्की बात है। तो मरने से डर लगे नहीं, अगर आ बात हो जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। पुस्तक में लिखी है, बड़ी अच्छी बात है, मरने से डर नहीं। कोई इच्छा नहीं हमारी, इच्छा नहीं है। अगर ये छोड़ दे, इच्छा नहीं छोड़ दे तो निहाल ही गया, हमारी कोई इच्छा नहीं। एक ही बात दो बात कहने की है, वास्तव में जीने की इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है आई बात है, इच्छा नहीं है आई बात है। मरने से डरता नहीं, ये भी वो एक ही बात है, मरने कोई इच्छा भी नहीं, मरने से डरने की बात नहीं, कोई इच्छा नहीं हमारी, कोई इच्छा है ही नहीं। ऐसा मान सकते हैं नहीं, विचार करो। सब ऐसा मान नहीं हमारी कोई इच्छा नहीं, क्यों इच्छा पूरी होती नहीं। ये नियम है कि इच्छा पूरी होती है कोई नहीं होती है, दो तरह की बात सबके अनुभव होगी है। किसी का अनुभव ही नहीं हो तो बताओ, वो आदमी खड़ा हो जाए बोले, कोई इच्छा हमारी मनचाही हो जाती है और कोई मनचाही नहीं होती। दो बातें मैं मानता हूं, पुस्तकों में पढ़ी है, कोई इच्छा पूरी होती है कोई इच्छा पूरी नहीं होती। तो हमारी इच्छा करने पर भी इच्छा पूरी होती है कोई नहीं होती है, इच्छा न करने पर भी कोई आप अनुकूल हो जाती कोई नहीं होगी, यही विधान है। आपकी इच्छा के अधीन नहीं है, इच्छा के अधीन हो तो सब इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, अथवा कोई इच्छा पूरी नहीं होनी चाहिए। ये सबका अनुभव कहता हूं मैं, सबका, छोटे बड़े सबका। कोई इच्छा हमारी पूरी होती है, कोई इच्छा हमारी पूरी पूरी नहीं होती। ये बात बिल्कुल सच्ची है। उसे से जस्या नहीं, वो खड़ा हो जाए, वो खड़ा हो जाए कि हमारी ये बात तो सच्ची नहीं, जिसके न समझ में आवे न जैसे वो खड़ा हो जाए। तो इसे सिद्ध हुआ कि ये सबके ऐसी है, हमारी भी ऐसी है आपकी भी ऐसी है, कोई इच्छा पूरी होती है कोई इच्छा पूरी नहीं होती। तो पूरी इच्छा नहीं होती तो इच्छा छोड़ दे तो क्या अर्थ है, छोड़ने पर भी आपके अनुकूल होगा कोई नहीं होगा, ऐसा कैसा होता। आप छोड़ देंगे इच्छा, अच्छा हो जाएंगे तो भी कोई आपके चाहे जैसे हो जाएगा कोई नहीं चाहे जैसे हो जाएगा, ये दूसरी चीजें आपकी बिना चाहे वो भी, ऐसा समझ करके हम चाहना छोड़ दें। चाहना हम नहीं करेंगे, क्योंकि चाहना करने से सिद्ध तो होती नहीं, सब चाहना सिद्ध नहीं होती। तो सबसे ज्यादा सिद्धि होती तो हम क्यों साधना करें? मुफ्त में है, क्यों फंस है? जो अनुकूल होने वाली है वह अनुकूल हो जाएगी बिना चाहे भी, नहीं होने वाली नहीं होगी बिना चाहे भी। हम साधना बातें छोड़ रहे हैं, साधना बातें नहीं कर रहे हैं। तो ये दो बातें हो गई, कोई बात आप अनुकूल होते कोई बात नहीं अनुकूल होगी। ऐसा ना करो तो यही होगा और क्या होगा, तो साधना करें ही नहीं। बिना चाहे अच्छी अच्छी वस्तु मिलती है कई बार, बिना चाहे तो चाह रहित तो हो जाए तो अचा पद हो जाए तो महात्मा हो जाते हैं, संत हो जाते हैं। चाहते कुछ नहीं, अपनी चाह करते हैं, हमारी कोई चाह न रही। घनी बातों में अपना जीवन ऐसा है कि हम चाहते थे, हम ये नहीं चाहते कि हम यहां ही रहे और ये नहीं चाहते यहां न रहे। इसमें क्या बात लगी अब बताओ? ना तो ये हमारा आग्रह कि यहां ही रहेंगे, ना ये आग्रह कि यहां नहीं रहेंगे, क्या रहेगा? आप सोचो और बोलो, यहां रहेंगे ये भी इच्छा नहीं, यहां नहीं रहेंगे ये भी इच्छा नहीं। जब किधर यहां रहेंगे किधर किसी के चलेंगे किसी दूसरे चलेंगे। हमारा जीवन ऐसे ही रहा है, हमारे देखो मेरे में आप में फर्क नहीं है, मेरे में आप में कोई फर्क नहीं है। मैं इच्छा नहीं करता हूं यहां रहेंगे और ये नहीं करते भी यहां नहीं रहेंगे, तो रहना होगा तो यहां रहना हो जाएगा, नहीं रहना हो जाएगा नहीं रहना हो जाएगा। तो हम इच्छा क्यों करें? अगर आपका यहां रहते स्वास्थ्य अच्छा रहे तो रहना चाहिए, ये इच्छा करना बाधा है क्या? हमारे हमारा काम नहीं आता, मैं रहूंगा ये काम नहीं आता, यहीं रहूंगा ये काम नहीं आता, जाना पड़ता है। यहां स्वास्थ्य अच्छा रहता है, यह हवा अच्छी है, परंतु आगे मन का ऐसा नहीं कि यहीं नहीं रहूंगा। हर्ज क्या हुआ इसमें? आप ऐसा आग्रह न रखे, रहना वैसे ही हो जाएगा। आप घर में रहोगे या घर से बाहर भी रहोगे, रहोगे वैसे ही। इच्छा आप करते हो, इच्छा करते हो बंधन हो रहा है, इच्छा नहीं करते बंधन नहीं होता। इच्छा न करने से बंधन नहीं होता। हम बस बैठे बैठे चलते चलते इसमें विचार करो, इसे बाधा क्या हुई? रहने तो रहेंगे, नहीं रहा नहीं रहेंगे। सदाई जीते रहेंगे ये बात सच्ची है, तुम जीते ही रहे ऐसे ऐसे क्यों करें? इसमें विचार नहीं किया आपने, आप विचार करो, आपसे सबसे करना है, सब आप विचार करो कि हम जीते रहेंगे ऐसा क्यों करो, जीते नहीं रहेंगे ये भी क्यों करो, जैसे राम जी की इच्छा है क्यों करो? इच्छा न करो तो अर्ज क्या है? खूब सोचो, शांति से सत्संग करते हो तो कुछ तो बात सीखनी चाहिए ना, सत्संग की बात सीखनी चाहिए। तो आप सीख जावे कि हम आग्रह नहीं रखे, यहां रहने का भी आग्रह नहीं रखे और न रहने का भी आग्रह नहीं रखेंगे। क्या बाधा लगेगी बताओ, बड़ी हाल की बात है। इससे तो ये सिद्ध हुआ महाराज जी, अपने मन की नहीं करके दूसरे के मन की करे, दूसरे के मन की करो तो सो गए, दूसरा हरेक ने मन कर नहीं सको कोई। माता पिता है, बड़े पूजनीय है, उनके मन की बात करो, हरेक ने मन कैसे करोगे। हरेक मेरा स्वभाव मांगने का है, पर हरेक की मान लो ये नियम नहीं है, स्वभाव है मांगने का। मेरे से स्वभाव कम आदमी का है, आप देख लो, मान लेता हूं, ठीक मालूम देता हूं। तो इसमें क्या हर्ज हुआ, मेरे क्या हानि हो गई, आपने क्या लाभ हो गया बता, मेरी क्या हानि हुई, मेरे आगे नहीं है। जाही विधि रखे राम ताई विधि रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कही, ऐसा आप लोग करो तो चलो क्या है? मन में से रहो कि जहां रखेंगे राम जी वहां रहेंगे दास, जहां भगवान रखेंगे वहां रहेंगे, अपने कोई इच्छा नहीं, वहीं रहेंगे यहां रहेंगे कोई इच्छा नहीं। अगर ये बात हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत आगमान रहेगा। ये आपकी दृष्टि है कि नहीं, करो लोक संग्रह कैसे बैठेगा फिर, लोक संग्रह, लोक संग्रह हो जाएगा भाई, आप ही होगा लोक संग्रह, लोग कहते थे आप ही हो जाएगा, लोग कह देंगे बस वैसे वैसे सी। तो लोगों के मन की हुई उचित अनुचित जो भी हुई, उचित अनुचित लोगों के मन की हुई क्या उचित हो या अनुचित हो, कोई नहीं। लोगों के मन के भी कोई हम करेंगे ये नहीं है, हम जो भगत पर जो जैसे हो जाएगा, परिस्थिति जैसे आ जाएगी जैसे आ जाएगी, हम अपनी इच्छा नहीं करेंगे, बस इतनी बात एक ही, अपनी इच्छा कोई नहीं करेंगे। अचापद, अचापद बड़ी ऊंची चीज है, अचापद है जीवन मुक्त होगा, जीवन मुक्त संत महात्मा होगा, अचापद है, अचापद है ऊंचा, वो पद मिल जाएगा हमारे। अब मुझे जाएगा हमारा मन नहीं है, परिस्थिति में चलो तो चले जाओ, हम आदत नहीं लगते, पता नहीं लगते। ऐसे अच्छा पद अपना रखें, बड़ी ऊंची चीज है, अच्छी चीज है। मैं सब जगह ऐसा करता हूं ऐसा नहीं कहता हूं, परंतु ये बात जरूर है, मेरे आग्रह नहीं है। भाई यहां ही रहेंगे अथवा यहां नहीं रहेंगे, कोई आग्रह नहीं, आपका ही ऐसे ही है, होता तो ऐसे ही है, केवल आप इच्छा कर देते हैं, इतनी बात गलती ही गलती है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। कोई उचित समझेगा ऐसा करो, ऐसा अच्छी बात है, उसमें कह दो भाई नहीं अब तुम जची नहीं जचे तो कह दो, कोई बाधा नहीं है, परंतु भीतर से आग्रह बिल्कुल न रख रहे। असा पद है, असा पद एक ऊंचा वो पद भी नहीं आया, असा पद दो ही बात नहीं है। नहीं वो आप जो लाभ मैं लिख दिया देखो भाई को सुनाओ, तो एक पद यह असा पद गया, अपने असा पद है और मरने से डरता नहीं है, दो ही बात है। मरने से नहीं डरे यह बात बहुत बढ़िया है, योग दर्शन है, योग दर्शन उसमें कहा है कि अभी अभिनिवेशा वो मरने से डरे नहीं। तो विदुषों भी देखा कि अच्छे पंडित को भी ये नहीं होता कि मरने से डर रहे, तसारुओं पे अभिनिवेश है, मरने का भय रहता है, मरने का भय रहता है, योग दर्शन में लिखा है। विदुषों भी अच्छे विद्वान है, अच्छे समझदार है, उसके भी मरने का भय रहता है, तो मरने का भय न रहे कितनी बढ़िया बात है। मरना तो पड़ेगा ही, सबको मरना पड़ेगा, आप जितने भाई बहन बैठे हैं सबको मरना पड़ेगा, ये बात सच्ची झूठी है बताओ। जन्म लियो जाने मरनो ही परसी, मौतरी नगारो सिर कूटे रे, लाख उपाय करो रे नरक तना, बिना भजन नहीं छूटे रे, जन्म लियो जन मरनो ही परसी, जन्म लिया है उनको मरना पड़ेगा, शरीर धारण किया है उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा, भाई और बहन हो कोई हो छोटा और बड़ा हो, समझदार हो मैं समझो हो, पढ़ा लिखा हो अपना हो कैसे ही हो, जन्म नहीं हो जन्म मरना पड़ता। अब बात सच्ची है तो डरने से क्या फायदा है, क्या जिससे आप जिससे तो आज से ही मान ले मरने से डरेंगे नहीं, कद बज जाए पता है नहीं। मरने डरने क्या फायदा, डरो तो मरो, मरो तो डरो, डरो और मरो, डरो और मरो, डरो मरो, जन्म मरण छूटेगा ही नहीं, और डर छोड़ दे जन्म मरण मिट जाएगा, जन्म मरण मिट जाएगा, डरते रहो और मरते ही रहो कोई फायदा नहीं। बात बहुत बढ़िया है, बात बहुत बढ़िया है। जैसे ऋषिकेश में आप जमा घूमन वास्ते जमा घूमने के लिए जमा तो कोई भाई कह देवे कि शेर देवे और पाछा भग पड़े कि कोई साबो आ जाओ आगे जमा घूमन ओ कहीं है मरने को डर है कहीं है ऋषिकेश में घूमने जावती टेम कोई कहे कहती ने शेर रेवे तो मन में आवे कि कोई साधु साथ में वे तो आगे जावा नहीं तो पग पाछा पड़े क्या है तो ओ मरने रो भय है कहीं और कहीं भय मैं कहूँगा जबरदस्ती भी मत करो कि भाई शहर के सामने जानो है जान करके मरना है अब पते मृत्यु सर्वहर्षता हम मौत मैं हूँ भगवान के तरह मैं हूँ मृत्यु सर्वहर्षता हम भगवान से मिलना है अपने तो बटे चलो जानो सही डर लगे तो वो दाके तो क्यों जाओ कोई ना कहे तो ऐसा भी नहीं सही। डंडो है ही नहीं, डंडो को ही मरनो तो है, मरो तो परसीज डंडे जानने जरूरी है अपने वे तो जरूर जाओ बड़ा नहीं जरूरी है तो मत जाओ। यूँ कहे महाराज जी कि वो शेर है नी फिर पत्तो लाग जावे और वो जानबूझ जावे तो बटे वो खा जाओ मर जाओ तो वो मरनो आत्मघात को नहीं हो गई। नहीं मैं कहूँ क्यों जावे जब लोग मना करे तो नहीं सही, मैं आग्रह नहीं हुआ मरने से डर तो नहीं है, डरना नहीं ये बात है। अब जान मरने से डरना नहीं आ बात है, वो कह दिया अगर अरे भाई भय है अच्छी बात नहीं जाएंगे कोई अजू बात नहीं। ये पूछे महाराज जी कि वो शेर है पत्तों को नहीं पहले चाल रहे और अचानक खटखटाहट हुए अरे के वो शेर है तो बी टाइम भी ने बचने की बात कोशिश घबराहट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कोशिश भले करो है डर नहीं चाहिए मन में, कोशिश भले करो, कोशिश भले ही करो नहीं डरे तो डरे नहीं तो जावे क्यों, नहीं डरे तो जावे क्यों, नहीं नहीं जावे क्यों, लोगों कहते हुए नहीं जानो ऐश्वर्य नहीं जानो नहीं जानो। फिर महाराज जी अब मन में भी हलचल नहीं होनी चाहिए, मरने हलचल नहीं मचनी चाहिए और प्रयास करने रो कोई नहीं भाई आवे तो प्रयास कर लियो बड़ो घबराहट नहीं आज ही खाजी तो खाजी वो भय भी रो मिटे समझती नहीं क्यों नहीं जानो नहीं जानो अपन हट क्यों कर रहा जबरदस्ती जाने नहीं कोई जान और मरनो थोड़ी बच्चों बचाव होना तो बचाव करना है बचाव और सामने आएगा तो बिन टाइम व्याकुलता भयभीत नहीं होना नहीं आएगा तो खाई तो खाई। एक और महाराज जी एक बात यू है कि वो मरती टाइम लोग कहे नहीं कई लोग बात हुए कि मरने रहो या डर कौन लगा पर कई कहे मरती टाइम हजार बिच्छू खावे जी तो दर्द हुए मरते टाइम आ बात इन पर कई बात है आज बात हुए है जिनको जरने जीने की इच्छा है उसको है जीने की इच्छा नहीं मैंने कुछ है जीने की इच्छा नहीं है तो डर कुछ है। वो एक साधक रो प्रश्न महाराज मारे साथ आवे है वो बोले मैं मारे भाई री मृत्यु देखी तो बिन मरते टाइम बहुत बड़े कष्ट में देखियो बड़ो तो मेरे भी है तो कोनी कोई बात पर मेरी मृत्यु देख मेरे मन में भय छा गयो कि मरते टाइम आपने भी यही दशा हुई मृत्यु हुई तो भी कई बात सभी को बाली है ना राम चरण दिल प्रीत कर बाल के तनु त्याग सुमन माल जिम कंठ ते गिर जाने नाग हाथी गए बाड़ा पैरी हुई है कठे कूर चूर पड़े तो पुत्र पड़ेगी जो बाली ने सही छोड़ी तो पुत्र मरने की इच्छा वे ना मरने की इच्छा वे जीने री तब दुख होता है जीने री इच्छा में ही दुख है तो वो पीड़ा नहीं होती वो पीड़ा वो जीने की इच्छा के कारण से होती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल वो हजार बिच्छू डंक मारने की इसी कारण से आती है बात। हाँ इसी बात है तो जीते और यदि साथ रहूं मारे स्त्री है पुत्र है भाई है संबंधी इनके साथ रहूं मारो संग छूटे मन मनो भयभीत है उस मोह के कारण उस मोह के कारण से होता है और उनसे मोह नहीं और भगवान के मैं जा रहा हूँ भगवान के धाम में जा रहा हूँ वही कोई तो उस समय उसको आनंद आएगा उसको कोई वो माला की तरह लगेगा। हाँ। ये तो ये कल्पना में भय होता है भाई मृत्यु टाइम सुनते हैं हजार बिच्छू खाएंगे ऐसा होगा तो होता है जीने की इच्छा होता है मृत्यु को वही जीने की इच्छा ना मरने की इच्छा है ना जीने की इच्छा है जो होगा वक्त हो जाएगा ना मरने की इच्छा ना जीने की इच्छा साधन अपने त्याग करा कोई तरह की साधन अपने रखने नहीं है। पीड़ा कोई हर्ज बोली पीड़ा हर्ज क्या होगा पीड़ा में आनंद होता है ये बात एक सच्ची है झूठी नहीं है पीड़ा में पाप करते हैं वो तो उसमें बहुत होने तो हो सकता है। उसमें पाप पीड़ा में पाप करते हैं, तो पाप कटना चाहिए रहना चाहिए, तो कटना अच्छी बात है। पाप कटने की तर्फ दृष्टि होती है तो पीड़ा में दर्द ही होता है। जैसे कर्जा है रुपया हमारे पास, 100 रुपया हमारे में कर्जा है, तो कर्जा देने में 5 पैसे रुपये देने पड़ते हैं, पर रुपये देने पड़ते भी आनंद होता है, कर्जा उतर जाएगा, ये होता है ना। रुपया 5 से देना पड़ता है, पर बहुत आनंद की बात है, कर्जा उतर जाएगा। इस तरह से भय होता है तो ये भय हो तो अच्छी बात है, पर अपना कर्जा उतरता है, लाभ ज्यादा है, लाभ बहुत ज्यादा है। विचार करो, आप गहरा विचार करो कि मानो परसी, मानो तो परसी, और तो एक दिन कानो काम पढ़ना करो ही परसी। कोई आदमी कह सकता है आप कैसे कि मैं मरूंगा नहीं, तो इससे सिद्ध क्या हुआ, मानो तो परसी दंड से क्या फायदा। एक दफे सिक्कर गए मां में आपसे बात पूछी, आपके जवान अवस्था की बात है, शेर आम तो बटे और आप बटी सुता रहता सत्संग करार, तो आप बात फरमाया कि साधु ने शेर खावे नहीं, तो आई बात काम में लगा दे, साधु फिटी धारण कर ले तो मतलब शेर उठर नहीं लगा, आई बात है नहीं। साथ आप साथ एक बार में आपने शिखर में बात करी, तो आप री जवान अवस्था में आप प्रवचन करे और बाद में सूता रहता तो बड़े शेर आओ, तो आपने पूछो भाई डर कौन लगे, तो आप कहो कि साधु ने शेर खावे कोनी, साधु खाए को है, साधु काय तो नहीं रखे शेर, साधु साधु काय तो नहीं रखे है शेर, भूत खा दे शेर। इसने एक हरिदेश आगाड़ी हरिद्वार है, उस आगाड़ी जावा जवा एक है नी संत बाबा की कंपनी, अब गया मथुरा दास जी संतरी बात है, मथुरा दास जी संतरी बात है, मैं दूसरे ही कह रहा था, पर मथुरा दास जी ऐसे ही है। मथुरा दास जी आप बात कही है, एक संत ने एक मृत्या वहां मन बात सुनाई कि आप कपड़ रखते हैं कुछ भी, भिक्षा वाला था तो कोई चिंता पड़े न उठेगा रहता, बस भिक्षा हर बार आया फैंक था, मां जाया रहता है ऐसे ऐसे। तो वे जंगल में रहता, वहां पूछो वहां मन के अग्रवाल सज्जना, मैं पूछू मथुरा दास जी आप वो शेर देगा, कहा देखा है, जो एक अंग्रेज ने शेर को मार दिया तो वह शेरनी सिंगनी वह गरती हुई आ रही थी, और मैं सोता था उठ ही आ रही थी, जंगल में वह आ रही थी, भाई शेरनी आ रही है, और सूता था वैसे ही, शेरनी आ गई, आए गए मैंने सूता देखा तो मैं सूंगा ऊपर आए सूंग करके सावन में बैठ गई, फिर बैठ कर चली। अब ये शेरनी सूंग है भय नहीं लगे, सुगर बैठ गया, वो दर्द पर चिल्ला रहे थे वो मिट गया, और चिल्ला तो मिट गया, शांति से चले, उठकर चले, सूंघ लिया आपने वहां बैठ गया। तो ऐसे होता तो है, ऐसा होता तो है, जब मथुरा दास जी हुआ तो क्या बात है। अब संतों की कुटिया है, वहां एक साधु बैठे थे गंगा जी इस पार, गंगा जी उस पार एक साधु को शंख आ रहा था, वो शिवो हम कर रहे थे, वो श्रृंखला रहा था। जितने वो जीते रहे तो शिवो हम करते रहे, खाते श्रृंखला लिया, श्रृंखला ले आए शिवो हम ऐसा देखा पूरा खा गया खावे दोनों पेट तो भाई बट को भरे शिवम करते रहे। जब चेत रहे जब करते रहे चेत बट गया। सरनानंद जी ने इसी लेख में लिखा है कि ऐसा होने पे मुझे विश्वास से कहता हूँ कि मौत के टाइम कष्ट नहीं होता है। क्या नहीं होता? अच्छा है सरनानंद जी, वो लेख बताया ना आपने इनको लेख, उस लेख में बताया कि सरनानंद जी ने लिखा है कि जो अचा हो जाए ना उसको मौत के समय भय नहीं रहता है। मौत के समय कष्ट नहीं होता है। भय नहीं, भय कष्ट के समय जीने की इच्छा रहने से ही भय होता है। इच्छा जाने छोड़ दे अपने, क्योंकि अपने इच्छा अनुसार रहना होता नहीं। जो जीने की इच्छा है उनको मरना पड़ता ही है, तो जीने की इच्छा ही छोड़ दे। अरे भय किस बात का, इच्छा छोड़ दी, मरे तो चौकी है जीने तो चौकी है। ये विचारने की बात है, शांति से विचार को कि मरने का भय नहीं करना, वो इच्छा मिटाने से सो जाती। बहुत मौज की बात है। एक प्रश्न और है बाप जी, ये आप शुरुआत में फरमाया कि जैसे रेलगाड़ी में हम चढ़ते हैं तो रेलगाड़ी के माँ वो आगाड़ी मारी है, अकेले मात्री है भीतर जमा बात नहीं है, तो ठीक हो तो समय है इनको, टाइम को पता है कि 21 घंटा हम रेण है। यही वास्ते मतलब है एन का ममता भर बोली बाकी कम है, पर लुगाई चाकरांगे साथ मांगे सत है काका गुरु और मतलब भतीजा चेला और मतलब माया राम द्वारा भेड़ा रे वहाँ, और मैंने टाइम पत्तो है को इनके कद मर सिया, तो वो आप टाइम बता दो ना तो हमारी ममता हट जाए। टाइम बताया हमने, टाइम बताया ना जी, मैं मर नहीं हटे ना मटे नहीं हटे। टाइम बता नहीं बताना चौक है, टाइम बताना चौक हो तो भगवान मैंने टाइम बता देता। जब हम कुछ भी चाहे बताने मेरे मित्र थे चिवनराम जी हम पढ़ते थे, तो एक बात बताओ स्वार्थ की, हम पढ़ते थे तो उन्होंने तो बड़ा साहित्य में आचार्य का पत्र भरा कि हम आचार्य परीक्षा देंगे। और मैंने एक पत्र देना पड़ता है ना पहले परीक्षा में, पहले पत्र देना पड़ता है हम मुख्य परीक्षा में देंगे हम। और मैंने भरा वेदांत में, दो क्यों भरा कि दोनों पढ़ेंगे तो 2 वर्ष लगेंगे, क्योंकि 1 वर्ष में देंगे साहित्य की 1 वेदांत की, तो हम एक में एक तुम पढ़ दो। हमने सलाह की तुम तो उर्दू साहित्य हम पढ़ते वेदांत, तो तुम वेदांत तुम दे दो साहित्य में हम दे वेदांत में, तो दोनों की पढ़ाई हो जाएगी। 2 वर्ष लगेगा, 2 वर्ष खराब क्यों करे, 1 वर्ष में दोनों पढ़ेंगे ग्रंथ इतना ज्यादा नहीं था, पारे महीने पढ़े जाए ग्रंथ दोनों, तो अपन दोनों एक एक परीक्षा दे। उन्होंने तो परीक्षा दे दी, मेरे परीक्षा समय उस समय महाराज का, हमारा एक गुरु जी महाराज का समाचार आया, बुलाया तो दिवाली के दिन में कड़ी रहा, दिवाली दिन शाम को जोधपुर में देखी, जोधपुर वो किले लिए सौ दिवाली देखी, भीड़ दी थी गाड़ी में, वो मैं चला गया तो वो मैं परिषद नहीं दे सका, महाराज ने शायद उन्होंने शायद पे दे दी, शायद उत्तीर्ण हो गए भाई पास हो गए, मैं परिषद ही नहीं दी, पढ़ाई छूट गया, पैसे में पढ़ाई नहीं, महाराज का सही शांत हो गया, शांतों का मेला किया, सीधी बात है, मेला किया तो सिर पर कर्जा हो गया, कोई 200-400 के तेरे में घर में लगा नहीं, परंतु महाराज का स्वभाव था रुपया रखते थे, परंतु कहते थे वैसे ही करते थे, आई बलाय दी चलाए, आई बलाय दी चलाए, जो पास में सगरे नहीं रखते थे और ब्याज नहीं लेते थे, किसी दिन लेते नहीं थे, उम्र में ऐसे नहीं भया, त्यागी नहीं थे, वेले थे भेषभूत थे, और एक बात कहे टक्को रोटी, एक रोटी मिल जाए दो पैसा मिल जाते, सब सब अब इतना ज्यादा दिन थे, तो कर्जा हुआ तो 12 महीने तक रहा कथा करी कई जगह, कर्जा उतर गया फिर छोड़ दिया 12 महीनों के बाद वर्षा करी, बरसी कर दी, चंद्रा ने मेरे ऊपर संस्कृत में तो पता लगा कि तुम कहते थे कि महाराज के शरीर जब तक भी मेहनत है महाराज शरीर चला जाएगा, मेरे कोई काम नहीं है, फिर कहो क्या काम है, फिर तो हम छोड़ देंगे शरीर, तो छोड़ दे क्यों नहीं गए, महाराज का शरीर तो बढ़ते गया थे, छोड़ दे क्यों नहीं, हो मित्र थे मित्र है, तो बस वो भाई थोड़ी देर लगी, 12 महीना में कर्जा उतार दिया, थोड़ा ही कर्जा उतर गया, महाराज ने बरसी कर दी, बस फिर पैसा छोड़ दिया, 200 रुपया था 200 वो दे दिया, संग्राम जी कहते हमारे गुरु जी ने एक दिन कह दिया कि तेरे खर्चा लगाया था, तो वो लगी मन में चोट लगी, वैसा शब्द दे रहा है, महाराज ने कह दिया खर्चा लगा तेरे पढ़ाई में, तो ये उन्हें लगी मन में, तो चलो मैंने 200 दे दिया, तुम तो बोलो बात मानो मेरे 2 वर्ष एक वर्ष है पूरा याद नहीं है, परंतु मेरे पास 200 रुपए हुए मेरे पास रहे, अर्चिमनाथ जी के गुरु जी ने कह दिया था पहले ही 1.5 वर्ष खर्चा लगा है, तो खर्चा लगा तो हमारा मन देना है, श्रीमन राम जी को कह दिया उनके गुरु जी ने, हाँ खर्चा तो उनके थोड़ी बात अच्छी लगी, तो मेरे पास 200 वर्ष आया, 200 रुपया दे दिया आपने, दे दिया उनको, उनको 200 रुपये बचिया बार घर में, अच्छा 12 महीना तक रहे 200 रुपये बचिया, बच्चा जो वन दे दिया, भैया गुरु जी को दे दो आप अपने खर्चे के पढ़ाएंगे, वन दे दिया, बस बार बस कुछ नहीं है, अच्छा 200 साधु हो गए, अब हम जरूरत हो गया, मैं अब रुपये कुछ नहीं, पहले हमारे बातें होती थी भाई महाराज शरीर है तब तक मेरे को सेवा करनी है, दूसरे एक चेला में ही था, एक दूसरा चेला था नहीं, तो महाराज शरीर गीता पूरी सुनाई, कंठ से पूरी सुना दी महाराज को, अब महाराज को पूछ लिया, मेरे को भोला आदमी कहते बड़ा समझता नहीं, ऐसे व्यकल नाम मेरा है जो समझता नहीं, तो महाराज ने पूछा वो मेरी आपको चिंता तो नहीं है, ये समझे भोला है टावर है वही समझ है, ऐसे आपको चिंता नहीं है, कहते नहीं चिंता नहीं है, तो बस बहुत अच्छी बात है, कोई चिंता नहीं, चिंता वो नहीं, चिंता नहीं ठीक है, पूरी गीता सुना दी, पर गीता सुना चंडामृत किया करते, मानसिक सेवा करते, मानसिक सेवा करके चंडामृत लेते आते हुए मेला कर दिया। कई गड़बड़ियां हुई तो क्या कर रहे हो मेले में, मेरे साथ क्यों ने बर्ताव अच्छा नहीं किया, मेरे साथ बर्ताव मेरे मन के मुताबिक नहीं किया गया उन्हें। वैसे भाई चोट लगी, विद्या गुरु जी महाराज आए, उनको कहा मैंने महाराज ऐसे ऐसे मैसे किया। सुखदेव बोल दानी जी, सुखदेव कहते हैं सुखदेव बोलना नहीं कर दो, अब मिला है तुम्हारा काम है, बोलना नहीं दे दो, रुपया दे दो। बहुत फायदा मेरे में, कोई महाराज सदा से बहुत फायदा हुआ, बोलना नहीं तो मैं लड़ लेता इसे महाराज ये नहीं बोलना नहीं। उस समय उम्र कितनी थी महाराज जी? 25 वर्ष हुई थी, 24-25 याद नहीं है, यू समझाओ 86 की बात है। 86 आवे है तो 60 के बाद 86 में 26 वर्ष जवानी रो, थोड़ा दोस्त भी हो, सैन बने 26 वर्ष शेर जी पास आया 29 वर्ष, 4 वर्ष रहा। दुई टाइम तो आप रहा 999 रुपया लग गया लिखोड़ा पड़िया है, आजकल तो 10 लाख रुपया लग गया आजकल तो के आज लग रहे और मैं तो आपने ब्याजुना रुपया दिया भी कोनी रुपया कुछ सिर पर हो गया। अब कहीं मैं कहना क्या बात रहती है, 200 रुपया है हमारे पास में, 200 रुपये हमने दे दिया, अब खत्म। फिर अपने रुपया लड़ाए कोने में किसी तरह लेना लड़ाएंगे छोड़ दी, अब भजन करेंगे और वर्षी वर्षी नहीं करनी। महाराज ये वर्षी वर्षी कुछ नहीं है, एक वर्षी कर दी, एक वर्षी कर दी सत्तर जी बात है बस, ना रुपया रखना ना भेंट पूजा कर रहे हैं न शेष हमें, मैं तो भेंट किया करते भेंट पूजा कुछ नहीं, लेना लेना लेना लेना कुछ नहीं छोड़ दिया। बड़ी प्रसन्न था वो, पदवी एक तो महाराज जी चढ़ गया भोला हुआ पदवी तो अभी आप लागू पड़े भोला होनी आप कहो नहीं आपने कहता भोड़ो है समझे को नहीं, तो आप पदवी तो आपने हालते ही लागू है भोला हो हालते ही मैं आपने आई कहा भोला है महाराज जी समझे को नहीं सर्टिफिकेट भैया दुनिया ने समझाओ दुनिया समझे भी है पड़ी के साथ वो सर्टिफिकेट भी है महाराज जी समझे को नहीं होशियार तो मैं यहाँ होशियार होशियारी होशियारी था नहीं थी मगर भगवान मरे। मैं तो महाराज ने पूछ लियो महाराज आप चिंता तो नहीं है कि नहीं मैं चिंता हुआ नहीं तो उठी सब पूछ लिया था ये बोला है सशांता नहीं है तो बोला से भी क्या हमारा हमारे विद्या गुरु जी ने कहा बोलना नहीं अभी नहीं तो कहते लड़ाई कर लेते मैं मना देंगे नहीं बोलना नहीं लगन दो चादर भी लगे लगे लगे लगे सर तो कर्जा हो गया ऊपर ऊपर किया सत्संग कर दी व्याख्यान दे दिया कथा कर दी उसी पे आ गया। तो वो उचित समझो तो महाराज जी बता सको कहीं कहीं बात हुई आपके साथ कहीं परेशानी नहीं बताओ उचित समझो तो बताओ नहीं कोई बात क्या बताओ आपके साथ में कहीं परेशानी दिक्कत बस बता वो धोखा दिया मेरे को धोखा किस बाबत में दिया कैसे रुपये में मतलब आपको आपके रुपए दबा लिए यूं क्या रुपए थे मतलब उसमें वो रुपए लोगों ने दबा लिए और लोगों उनमें मैं मांगता था। अच्छा। मेरे भी मांगते थे मैं भी मांगता था तो रुपया ज्यादा तो वहाँ आप बात कह दी कि हमको देना देना पड़ेगा बड़ो बड़ी सही तुमने तुम्हारा मेरा मेरा फेरा रहे या मेरा तुम्हारे पास रहेगा तुम्हारे पास तुम्हारा मेरे पास मैं समझता हूँ भीतर कि हमारे पे ज्यादा है ऐसा तो किया मैं कर दिया। हमारे पढ़ने जी मना दी सलाह मिली कह नहीं करना अपने नहीं करना तो उन सलाह से मैंने फायदा होगा। रुपया छोड़ना वो रुपया छोड़ना पे मैंने मैंने माए क्या अपने कठे जाड़ों दे अब रुपया क्यों चाहिए कठे जाड़ों में चाहिए तो जाना मेरे है ही नहीं कहीं जाना नहीं है। अभी मैं हवाई जहाज में घूमता हूँ सब होता हूँ पर मेरी इच्छा से नहीं जाता हूँ मेरी इच्छा मुझे जाना है ऐसे नहीं करना अभी अभी इस बात का पता नहीं लोगों को लोग देख घूमता है फर्स्ट क्लास चलता है एयर कंडीशन चलता है चलता है पैदल ही घूमता हूँ अब पैदल चलता नहीं लोगों को पता नहीं इसका मेरे मन में यही चल रहा अपने कहीं नहीं जाना है कोई ले जाओ तो ले जाओ उसमें ना को नहीं करते चलो चलो बैठ जाओ बैठ जाओ चलो चलो कहीं नहीं जाना है कहीं नहीं जाना है ठीक है बैठा अब भी ऐसे ही चाहिए कभी कहीं भी देते भी चलो अरे भाई जाना है परंतु भीतर में कोई आग्रह नहीं है कहीं जाने का कहीं जाने का सती स्वभाव हमारी कायरता भी कायरता बताऊ मैं हंसो गए आप हमारी कायरता पैसा सो जाते तो मैं दूध कैसे पिएगे पैसा नहीं हो दूध कैसे पिएगे ये एक मन में आई है तो मैं नहीं सही अपने पर मन में आई है और बोले दूध पीना तो पैसा तो रखेंगे नहीं तो दूध कैसे पिएंगे ये कायरता है कायरता है बस सोने सो नहीं सही और मन में कोई नहीं आई और कोई बाधा कोई नहीं आई बाधा एक ही आई पैसा नहीं रहेगा दूध कैसे पिएगा दूध नहीं सही हो ये कायरता थी कायरता मन में मैं कायरता भी छोड़ता छोड़ नहीं सही अपने एक आयत तो बीती हुई है बारे फिर नहीं सही दूध मिलने लग गया क्या महाराज जी दूध फिगर पर से मिलने लग गया क्या दूध है नहीं दूध आपके दूध की मन में आती तो पैसे तो लेते नहीं तो फिर आपको दूध मिला कि नहीं मिलने लग गया खूब आजकल सदा आजकल मैं कहता हूँ गाय मर रही है अरे हमारे दूध सदा से अब ज्यादा है और वर्षा में आता दूध भिक्षा भीतर नहीं आता सीधा भिक्षा विश्व में आ जाता आज कहा मैंने गाय तो मर रही है मेरे दूध ज्यादा मिलता है रोज ही ना भिक्षा में दूध हमेश दूध आता ही है पहले नहीं आता था गाय मर रही है गाय है ही नहीं दूध हमेश ज्यादा आता है इस वर्ष में ज्यादा आता है दूध मैं पी जाऊ फिर भी आते ही बचता है अब देखते हो भोजन कराते ही भोजन दूध आता ज्यादा आता है दूध कायरता भी थोड़ी थोड़ी थोड़ी है रोटी दे दे दादा तो रोटी दे मन में क्यों दूध की आडी दे मैं रोटी खा लेते रूटी दे तो दूध या नहीं दे आवाज कह दे सो भी रोटी खा ले तो दूध कम भावे दूध या नहीं देवे ये दो अपन अपन यदि भूख रही अब पी ले अब दूध पी ले नींद आ रही छोटी बात चार दिन रही छोटी सी। अच्छा नहीं महाराज एक प्रश्न तो अभी दिन आप बोलिया नहीं तो लोग बागा बात करी कि आप चार दिन बच्ची ने की कठा पड़े भी ना समझती रहे पूरे जन्म रही के मैं ऊंचे घर रही फिर नीचे घर में आई नीचे घर में कैसे दूध कैसे पीऊ तो बिन बात समझती रहे अभी बात नहीं हरे ही नहीं रहे अच्छा हरे ही नहीं रहे कुछ विशेष नहीं रहे मैं मुझे याद है बा छोरी की नानी माँ घरे आके बोल गई महाराज कह दिए नहीं अब दूध पीना शुरू कर दिया मैं भाई तो जन्म गई इस घर जन्म गई थर हाथ की बात को नहीं अब इस जन्म गई तो मारो दूध पी ले बस चौथी को नहीं मारो दूध ही पियो गाय और पी ले मारो नींद चौथी नहीं अब सो ले कोई हजूर चूड़े भाई कहने पर चूड़ ला गई भाई जन्म तो हो गयो अब ऐसे घर जन्म अब मात हो गई तेरी अब तू दूध पीते भाई दूध पीते प्रेम से कहा भाई दूध पीते एक पहले बच्चा ऐसे पहले भी कहा था एक बच्चा आया था अम्बा सर की राजपूता के घर की ही राजपूत को नहीं भील है अब तेरा तरुण तो हो गया अब क्यों करे अभी चार दिन कही माँ कहेगी चार दिन ही है दूध पी ले मारो गोबर गोबर चुमर वो कहा तो जन्म तो हो गया अब माँ बन गई अब भाई तू दूध पी ले प्रेम से क्या भैंस क्या समय हो गया समय ज्यादा हो गया नारायण नारायण नारायण नारायण